पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का पांचवा श्लोक। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। तो जो संताप है उस संताप से छुटकारा पाने का उपाय बताया। आत्मानं चेद् विजानीयात्, यदि आपने आत्मा को जान लिया। कैसे जानना? तो कह रहे अहम अस्मीति पुरुषः, अहम तया जानना है। जैसे कोई पूछता है बताओ तुम कौन, तो क्या बोलते? मैं। पहले मैं बोलते हैं। तो मैं का इतना तादात्म शरीर से हो गया है कि आप किसी के पूछने पर सबसे पहले बोलते मैं हूं। जानते नहीं तुम मैं कौन हूं, बोलते कि नहीं मैं। ऐसे ही मैं तया उस आत्मा का अनुभव बोध हो जाए, मतलब कि अयम अहमस्मि, यही मैं हूं पुरुष। पुरुष का अर्थ है पुरिषु सेतेति पुरुषः। ये जो नौ द्वारे पूरे देही नयु कुर्वन नकारयन, कर्तापना भोक्तापना चैतन्य में नहीं, कुटस्थ में नहीं, किसमें है? चिदाभास में। अंतःकरण शरीर जड़ है, इसमें विस्पंदन संभव नहीं। चेतन साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, निर्गुण है, निराकार है, निष्कल है, निष्क्रिय है, उसमें भी संभव नहीं। तो चिदाभास में कर्तापना भोक्तापना होता है। तो भगवान कहते नौ द्वारे पूरे देही नयु कुर्वन नकारयन। यह जो नौ दरवाजे वाला जो पूरी है, इस पूरी में जो आराम से सेते जो शयन कर रहा, शयन मतलब कि साक्षी रूप से स्थित है, ऐसा जिसने अनुभव कर लिया। पंचदशी कारण ने चार प्रकार से चेतन का विभाग किया था, आपको ध्यान होगा। कहाँ किया मालूम? चित्र द्वीप प्रकरण में किया था। ब्रह्म कुटस्थ, ब्रह्म ईश्वर कुटस्थ और चिदाभास, ऐसा करो। तो ब्रह्म तो शुद्ध हो गया निरुपाधिक, ईश्वर बोलते हैं जो मायोपाधिक है, और तीसरा चिदाभास। चिदाभास बोलते हैं सूक्ष्म शरीर की परिधि में जो चेतन का आभास, चिदाभास। और चौथा था कुटस्थ। तो कुटस्थ बोलते हैं जो स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर से उपलक्षित हो, उस चेतन को कुटस्थ कहा था। तो कुटस्थ रूप से अपने आप को जिसने जान लिया, मैं ही कुटस्थ आत्मा हूं। किमिच्छन कस्य कामाय, फिर क्या चाहता हुआ किस कामना से? शरीरम अनुसंज्वरेत, शरीर के पीछे वह क्यों संतप्त होगा, अर्थात नहीं होगा। तो मुख्य क्या है? अपने को अहम तया जानना, और जानने की विधा है कि प्रमातृ चैतन्य का वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा प्रमेय चैतन्य से अभेद, जब होता है तो किसी चीज का ज्ञान अनुभव होता है। ये वेदांत की प्रक्रिया है और न्याय की प्रक्रिया इससे सीधी थोड़ी है। वे कहते हैं कि आत्मा का मन से सनिकर्ष संयोग, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का विषय से, इसके बाद ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा मन का संयोग, मन का आदि इंद्रिय से होगा, इंद्रिय का विषय से उसका ज्ञान हो जाता है। पर यहां पर कहते हैं कि प्रमात्री चेतन, प्रमेय चेतन दोनों का वृत्तिवच्छिन्न चेतन से जो अभेद होता है तब जाकर ज्ञान होता है, या कुछ भी ज्ञान हो। यहां अभेद का तात्पर्य है कि प्रमात्री चेतन की सत्ता से अनतिरिक्त सत्ता हो विषयावच्छिन्न चेतन का। अभेद में तात्पर्य है, जैसे कि तड़ाग से जल कूली मतलब की नाली के द्वारा निकलकर खेत में जाता है, तो नाली माध्यम है जल को ले जाने के लिए खेत में। भले तालाब अलग है, खेत अलग है, दोनों की दूरी भी है, फासला भी है, परंतु जल के द्वारा एकता हो गई। जो जल तालाब में है वही जल खेत में। ऐसे यहां पर जैसे दृष्टांत में जलत्वेन एकता विवक्षित है, ऐसे जब यहां पर अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य प्रमाता चैतन्य है, चेतन तो व्यापक है कण कण में, पर जो अंतःकरण का अवच्छेदक जो चैतन्य है उस चैतन्य को हमने कह दिया अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य। वह वृत्ति के द्वारा जब बाह्य देश में जाता है घटपटादि देश में, वहां पर जाने के बाद तदाकार जैसी चीज है उस आकार में परिणत हो जाता है। वृत्ति का मतलब होता है अंतःकरण और अविद्या का जो विषयानुकूल परिणाम, उसको वृत्ति कहते हैं। तो घट पटादि विषय है तद अनुकूल जाकर हमारी वृत्ति परिणत हो जाती है, तो घट का पट का ज्ञान होता है। इसको समझने के लिए आप हनुमान जी का दृष्टांत ले सकते हैं। इसको अपने जीवन में उतारना है ना, विश्वमित्रा आराम से चल रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं, भगवती सीता का जब दयनीय दृश्य देखते हैं तो उन्हें बड़ा भारी क्रोध आ जाता है। क्रोध से उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो जाती है, सर्वत्र उन्हें लाली लाल फूल दिखाई पड़ता, सब लाल दिखाई पड़ रहा। तो देखिए, पहले अंतःकरण मतलब हनुमान जी के अंतःकरण से वृत्ति निकली चक्षु द्वारा, अशोक वाटिका पहुंची विषय देश में। यदि अशोक वाटिका में भगवती सीता प्रसन्न होती तो फिर क्रोधाकार वृत्ति नहीं बनती। जब विषय को वृत्ति ने विषय किया, हनुमान जी के अंतःकरण की वृत्ति आंख से निकलकर जब अशोक वाटिका पहुंची, वहां के नजारा को देखने के बाद, नजारा कैसा दुखद था, खिन्न था, तो भगवती सीता को उस दृश्य को, नजारा को देखकर तुरंत क्रोधाकार वृत्ति हो गई और उन्हें भयंकर क्रोध आ जाता है। वही यदि विषय सुखद होता, प्रसन्न होता, शांत होता तो अशोक वाटिका में उन्हें बड़ा आनंद आता। क्या सुंदर अशोक वाटिका है, क्या सुंदर सौंदर्य है, कितने सुंदर सफेद फूल हैं, ऐसी वृत्ति बन जाती। तो हमारी वृत्ति जैसा बाह्य विषय होता है तदाकर बन जाती है। तो अंतःकरण से वृत्ति जब उठती है तो नेत्रादि के द्वारा विषय देश में जाने के बाद जैसा विषय वैसी वृत्ति बन जाती है। दृष्टांत में आपको बताया था कल परसों कि यदि खेत त्रिभुजाकार है, तो जल त्रिभुजाकार हो जाएगा। खेत यदि वर्तुल है गोलाकार, तो जल गोल मटोल फैल जाएगा। खेत लंबा है तो जल लंबायमान हो जाएगा। ऐसे ही बाह्य विषय जैसा होता है वैसी हमारी वृत्ति परिणत हो जाती है। अब यहां घटे व्यवहार में अपने जीवन में, जैसे हनुमान जी महाराज के अंतःकरण से वृत्ति निकलकर अशोक वाटिका में गई, वहां का जैसा माहौल तद अनुसार वृत्ति क्रोधाकार हो गई। ऐसे हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे अंतःकरण की वृत्ति नेत्रादि के द्वारा जब बाह्य देश में जाती है, बाह्य देश का जैसा माहौल होता है, परिवेश होता है, उस रूप से वृत्ति परिणत हो जाती है, पुरुष का ज्ञान होता है। ऐसी यहां पर दृष्टांत में हमें ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। बाह्य पदार्थों को सुनने के बाद तद अनुसार जो हमारे चित्त में संस्कार है, उस संस्कार अनुसार ही वृत्ति बनती है। जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, अहम काण, अहम खंज, मैं काना हूं, मैं खंज हूं, मैं बूढ़ा हो गया, पर मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप अपने आंख के, हाथ के, पैर के धर्मों का आरोप तो अपने में कर लेते हैं, यह हम खंज, मैं खंजा हूं, लूला हूं, हम पंगु, तो जो पैर का जो धर्म पंगु लंगड़ापना है उसका आरोप कर लिया कि मैं लंगड़ा हूं, शरीर के बुढ़ापा का हम वृद्ध आरोप कर लेते, परंतु मैं पैर हूं, मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं, मैं नाक हूं, कान हूं, ऐसा आरोप नहीं होता, किसी को नहीं होता। सामान्य आदमी भी नहीं बोलता है कि मैं पैर हूं, मैं हाथ हूं, मैं जो है ना सिर हूं। हाँ, इनके धर्मों का आरोप होता है कि मैं खंजा हूं, लोला हूं, लंगड़ा हूं, पंगु हूं, बधिर हूं, इनका तो आरोप होता है। यह क्यों होता है, तो पूर्व पूर्व संस्कार जो चित्त में पड़ा हुआ है उसी संस्कारों से वृत्ति बनती है। तो वृत्ति के लिए अनादिकाल का संस्कार भी आवश्यक है। एक ही मंदिर में 50 आदमी है, पर 50 आदमियों के बीच में जिसकी सात्विक वृत्ति, उसको बड़ा आनंद आता है। जिसकी राजस वृत्ति, वह क्या समझता है कि भाई जल्दी से आरती पूरा हो तो मैं दौड़कर अपने दुकान पर जाऊं, दुकान खोलूंगा, बार बार घड़ी देखता है, इधर देखता कब है आरती पूजा बंद हो। तो रजोगुणी आदमी के चित्त में रजोगुण होने से चित्त चंचल है, और तमोगुणी होगा वो तामसी क्या सोचेगा, इस सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हैं, कितनी प्यारी नींद आती है, ठंडा ठंडा माहौल। तो एक ही परिस्थिति माहौल में जिसकी चित्त वृत्ति जैसी होती वैसा वृत्ति बन जाता। तो वृत्ति का जन्म जन्मांतरीय संस्कार भी कारण होता है, वृत्ति स्वतंत्र नहीं। जन्म जन्मांतरीय जो संस्कार है उस संस्कारानुसार अंतःकरण की वृत्ति बनती है। तो सिद्धांत यह है कि किसी भी चीज के अनुभव के लिए, जानकारी के लिए प्रमात्र चेतन से प्रमेय चेतन का अभेद आवश्यक है। यह विषयगत अपरोक्ष का कारण है। अपरोक्ष दो प्रकार होता है, विषय का, ज्ञान का। ये बात आपने पहले पढ़ ली है किस यहां पर मालूम है, वेदांत परिभाषा में। तो विषयगत प्रत्यक्ष के लिए परमात्र चेतन का वृत्तिवच्छिन्न चेतन के द्वारा विषयावच्छिन्न चेतन से अभेद मतलब सत्यिक होता है, तब जाकर विषय का प्रत्यक्ष होता है। और ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए इतना ही नियम है कि प्रमात्री चेतन का प्रमाण चेतन से अभेद हो जाए तो ज्ञान होता, विषय की अपेक्षा नहीं। आप बैठे हैं, मन में कोई बात याद आ गई, उसकी वृत्ति बन गई, उसका ज्ञान हो गया। या शास्त्रों को सुनते हैं, सुनने के बाद अंतःकरण की वृत्ति बनी, तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो यह जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रत्यक्ष का यह नियम है कि आपके अंतःकरणावच्छिन्नी चेतन से एकता तादात्म्य होना आवश्यक है। एकता को तादात्म्य बोलते हैं। जैसे कि अग्नि का लोहे से इतना तादात्म्य हो गया कि हम बोलते हैं लोहा जला रहा अयो दहती, बोलते ना। दग्धित्व गुण तो अग्नि का है, लोहे का नहीं, पर तादात्म्य होने से कहते लोहा जला रहा, चिमटा जला रहा है, सनसी जला रही, ऐसा बोलते। ऐसे यहां पर जब आपके प्रमात्री चेतन का विषय चेतन से तादात्म्य होता है तब जाकर के ज्ञान होता है। पर यहां पर आपको इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि जो आपका अधिष्ठान चेतन है वह स्वयं प्रकाश है, कणकण में मौजूद है, मात्र आपको आवरण भंग करना है। बाह्य जगत में तो आपको वृत्ति बनानी पड़ती है, पर यहां पर स्वयं प्रकाश है जिसके विषय में श्रुति कहती है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात भी है अपरोक्ष भी है उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म साक्षात मतलब साधन निरपेक्ष। घटपटादि ज्ञान के लिए आंख की आवश्यकता है, रोशनी भी होनी चाहिए, घट भी हो तब अयम घट ज्ञान होता है। परंतु जो ब्रह्म है स्वयं प्रकाश होने से, घट स्वयं प्रकाश नहीं है, उसको सूर्य की रोशनी चाहिए, आपकी आंख की रोशनी भी चाहिए, संयोग चाहिए तब ज्ञान होगा। पर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से साक्षात है, मतलब साधन निरपेक्ष है। और अपरोक्ष मतलब कि वह विषय के समान वह पर संवेद नहीं है, इसलिए उसका अपरोक्ष अनुभव होता है। तो ब्रह्म साधन निरपेक्ष होने से साक्षात कहा, स्वयं प्रकाश होने से अपरोक्ष कह दिया। घट पटादि स्वयं प्रकाश नहीं है इसलिए उनको अपरोक्ष नहीं कर सकते। तो यहां पर मात्र आवरण भंग के लिए वृत्ति की आवश्यकता पड़ती। जो आवरण है इसमें भी दो मत है। विवरणकार यह मानते हैं कि जो अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों निविशेष चेतन ही है। पर भामतीकार वेदांत में दो धारा है ना, विवरण और भामती। भामतीकार कहते हैं अज्ञान का विषय तो ब्रह्म आश्रय अंतःकरण आप हैं, परमाता है। इस अनुभव का व्यवहार बोलते अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी, अहम मूर्ख, अहम ना समझ, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। तो अहम अज्ञ में अज्ञान का आश्रय हो गया, आप प्रमाता हो गए, जीव हो गया, सीधी बात। अहम अज्ञ इस अनुभूति के आधार पर भामति प्रस्थान का सिद्धांत है कि अज्ञान की आश्रयता जीव है। अहम अज्ञ, अहम न जानामि बोलते ना, मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। फिर बोलते भाई तुम ब्रह्म को जानते, भगवान को बोलते ब्रह्मम न मे भाति न जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, सुनता तो हूं, समझता तो हूं पर जानता नहीं। तो ब्रह्म अज्ञान का विषय ब्रह्म हो गया कि ब्रह्म को नहीं जानता, जिसे बोलते ना घट को नहीं जानता, पट को नहीं जानता, ऐसा बोलते ब्रह्म को नहीं जानता। तो अज्ञान की आश्रयता जीव, विषयता ब्रह्म, ये भामती कार का सिद्धांत है। विवरणकार मानते हैं कि अज्ञान का आश्रय विषय दोनों ब्रह्मी है। ब्रह्म कहीं आश्रय अधीन अज्ञान है और विषय भूषी करता, अपना अपना सिद्धांत है, दोनों ठीक अपनी जगह। तो यहां जो ब्रह्म है, ब्रह्म में जो अज्ञान है जो आच्छादित करके रखी है, जैसे भगवान सूर्य के ऊपर बादल आच्छादक बन जाता है तो सूर्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे बादल छटा सूर्य का अपरोक्ष अनुभव होने लग जाता, ऐसे ही ब्रह्मज्ञान रूपी जो सूर्य है उस सूर्य पर बादल के समान एक आवरण है, जिस आवरण को बोलते अविद्या, वासना, कामना। इस आवरण के भंग के लिए वृत्ति की व्याप्यता आवश्यक है। वृत्ति व्याप्य है, वृत्ति का विषय। जब बार बार अंतःकरण से वृत्ति बनाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति के बनने के बाद जब वृत्ति पर आरूढ़ चेतन होता है तो वृत्ति तो जड़ है, कुछ तो कर नहीं सकती। तो वृत्तियारूढ़ जो चेतन है वह चेतन आवरण को भंग कर देता, जैसे पर्दा हटा वैसे हम ब्रह्मास्मि का बोध होने लग जाता, अनुभव होने लग जाता। तो वृत्ति की व्याप्यता स्वीकार करनी पड़ती, इतने अंश में बहुत आवश्यक है। परंतु जो अध्यास है वह अध्यास जब तक नहीं हटता तब तक काम नहीं बनता। सत्य चित आनंद, इस स्वभाव किसका है? ब्रह्म का, आपका अपना स्वभाव। और जगत का लक्षण है यह अनित्य है, अनात्मा है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, ये जड़त्व जगत का ये लक्षण है। जब बोलते हम अयम घट, अयम पट, घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान होता है ये ज्ञान घट का नहीं आत्मा का है, ब्रह्म का है। क्योंकि सत चित, चित बोलते ज्ञान को, सत्ता चित मतलब ज्ञान और आनंद, ये तीनों स्वरूप है आपके आत्मा की, ब्रह्म का। पर ज्ञान कहां हो रहा? घट ज्ञान, पट ज्ञान, मकान दिए ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, इसको बोलते हैं आत्मा का अनात्मा में संसर्गाध्यास, संसर्ग का अध्यास, आत्मा के स्वरूप का अध्यास संभव नहीं। अध्यास दो प्रकार का होता है, संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास, ऐसे कई भेद हैं। अध्यास बोलते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन मतलब कि स्वभावाधिकरण में जो आभास हो, प्रतीति हो, उसको अध्यास करते। जैसे घटा लो, चांदी के अभाव वाले सीपी बे, चांदी की बुद्धि होना अध्यास है, चांदी का अभाव है। सामने रस्सी पड़ी है, सांप के अभाव वाले रश्मि में, स्व मतलब सांप लो, उसका अभाव रस्सी में, तो स्व अभावाधिकरण हो गया रस्सी। अभास बोलते प्रतीति को, तो सांप के अभाव वाले रस्सी में सांप की जो अभास मानता है, प्रतीति है, उसको अध्यास कहते हैं। और अभास पदवाच्य दो होता है, प्रतीति मतलब ज्ञान और विषय। तो सांप का अभाव है रस्सी में, वहां अनिवर्तनीय सांप की उत्पत्ति होती, सांप विषय, क्योंकि यह सामान्य व्यवस्था है। कभी भी ज्ञान कीर्ति इच्छा प्रयत्न अभाव निर्विषयक नहीं होता है, कोई न कोई प्रतियोगी होता है। जैसे आपने बोला इच्छा हमारे को हो रही, बोले क्या इच्छा, तो खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा। तो इच्छा ज्ञान अभाव कृति प्रयत्न का कोई न कोई विषय होता है, सब विषयक होता है, इसी को बोलते सब प्रतियोगिक होता है नैयायिक लोग। तो ये जो सांप के ज्ञान की भ्रांति है, वहां पर अनिवर्तनीय सांप भी उत्पन्न हुआ, सांप का ज्ञान भी, दोनों उत्पन्न होता है, इसको बोलते स्वरूपाध्यास। रस्सी में सांप का स्वरूपता अध्यास है, स्वरूपाध्यास बोलते हैं। सत या असत से विलक्षण अनिर्वचनीय वस्तु के प्रतीति का नाम स्वरूपाध्यास है। देखो सांप सत नहीं क्योंकि बाद होता है, सांप असत नहीं क्योंकि प्रतीत हो रहा, मतलब दिखाई दे रहा, जो सांप है ना रस्सी में जो सांप है वह सांप सत भी नहीं क्योंकि बाद होता है नायम सर्प से, असत नहीं क्योंकि प्रतीत हो रहा दिखाई दे रहा, तो वह अनिर्वचनीय हो गया। तो सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय प्रतीति जहां हो वहां स्वरूपाध्यास होता है। तो रस्सी में सांप का स्वरूपाध्यास, ऐसे ही यह जो अंतःकरण शरीर है इनका जो आत्मा में आरोप है इसको स्वरूपाध्यास बोलते। जो आपका अंतःकरण है शरीर है, शरीर का आरोप कर लिया आत्मा में तो क्या बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया। ये मरना धर्म आत्मा का नहीं शरीर का, पर शरीर के धर्म मतलब मर्त्यत्व का आरोप कर लिया आत्मा में तो क्या बोलते मैं मर जाऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो गया। तो यहां धर्म बुढ़ापा का आरोप हो गया, धर्मी मतलब कि मर्त्यत्व का आरोप हो गया। तो कहते कि मैं बूढ़ा हो गया अब मैं मर जाऊंगा, इसको बोले स्वरूपाध्यास बोलते हैं, इसका नाम स्वरूपाध्यास। क्योंकि बुढ़ापा जो है ना, और जो मर्त्यत्व आत्मा में संभव नहीं, क्योंकि शास्त्रों से बाद होता कि आत्मा अजर अमर है, और असत नहीं क्योंकि प्रतीत हो रहा, अनुभव हो रहा कि भाई मैं धीरे चल रहा हूं बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापे की प्रतीति होने से असत नहीं बुढ़ापा। दुख वेदांत बड़ा वैज्ञानिक तार्किक दर्शन है, सूक्ष्म बुढ़ापा असत भी नहीं क्योंकि प्रतीत हो रहा, अनुभव में आ रहा, इसको बोलते बुढ़ापा को ये विलक्षण अनिर्वचनीय, यहां पर स्वरूपाध्यास है। और जहां पर आत्मा का अनात्मा में अध्यास उसको स्वरूपाध्यास कहते, नहीं स्वरूपा नहीं संसर्गाध्यास कहते। जैसे कि आप अध्यास कर लिए अहंकार में, अंतःकरण में, अहम कर्ता अहम भोक्ता, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास। क्योंकि संसर्गाध्यास बोलते हैं जिस चीज की व्यवहारिक या पारमार्थिक सत्ता पहले से सिद्ध हो, फिर अनिर्वचनीय प्रतीति हो, उसको बोलते संसर्गाध्यास। पहले से व्यवहारिक या पारमार्थिक सत्ता उसकी सिद्ध है परंतु कहीं उसकी प्रतीति हो तो बोलते संसर्गाध्यास। क्योंकि आत्मा पारमार्थिक है, उसका बाद हो नहीं सकता, तो आत्मा के तादात्म्य संसर्ग का आरोप होता है अनात्मा में, अंतःकरण में, शरीर में। तो आप क्या बोलते मैं मरने वाला नहीं, बोलते ना मैं मरने वाला नहीं, मैं बहुत तगड़ा हूं, मैं नित्य हूं, तो मैं नहीं मरने वाला जो बोलते ना, मैं नहीं मरने वाला मतलब अमरता। तो आत्मा की अमरता रूपी धर्म का संबंध का, जिसका नाम तादात्म्य है। देखो तादात्म्य क्या होता है, संसर्ग लगभग द्विष्ट होता है, दो में रहता है। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है स चासौ आत्मा तदात्मा, तदात्मन भाव तादात्म्यम, अभेदस तादात्म्यम, ये अभेद तादात्म्य संबंध होता है। तो आत्मा में अमरता तादात्म्य संबंध से है, दो अलग अलग नहीं है। जैसे भगवान सूर्य में प्रकाशपना तादात्म्य संबंध से है, अग्नि में जलाना प्रकाशपना तादात्म्य संबंध से, उससे अलग नहीं कर सकते। जहां पर धर्म धर्मी का अलग होना संभव, वहां तादात्म्य संबंध होता है। तो अमरता अजरता ये धर्म किसका, आत्मा का, जो तादात्म्य संबंध से, उसका आरोप कर दिया किसमें, हमने अंतःकरण में, अहंकार में, इसको बोलते संसर्गाध्यास। दृष्टांत के लिए सामने दर्पण है और दर्पण में जो मुख का आरोप है इसको बोलते संसर्गाध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं संसर्गाध्यास। दर्पण भी सिद्ध है व्यवहार दृष्टि से, मुख भी गर्दन पर सिद्ध है, परंतु इस मुखारबिंद का आरोप प्रतीति शीशे में हो रही। तो तादात्म्य मुख के तादात्म्य संसर्ग का आरोप हो रहा है शीशे में। यदि वास्तव में शीशे मुख होता तो उपलब्ध होना चाहिए ना, उपलब्ध नहीं होता। तो उपलब्ध न होने से गर्दन पर जो मुखारबिंद है, उस मुखारबिंद का तादात्म्य संसर्ग का आरोप हो रहा शीशे में, बोलते संसर्गाध्यास। जब ज्ञान होगा तो तादात्म्य संसर्ग का बाद होगा, मुख का नहीं, मुख तो यहां पड़ा हुआ आपका। पर रस्सी सांप में ऐसा नहीं होता, रस्सी सांप में बैटरी जलाई, रोशनी आई, तुरंत उसका बाद हो गया। मतलब रस्सी से भिन्न अब सांप की प्रतीति ही नहीं, स्वरूपाध्यास स्वरूपता बाद हो गया उसका। पर यहां पर जब विवेक करेंगे कि भाई जो मुख है वह तो हमारे गर्दन के ऊपर है, प्रतीति जो दर्पण में वह अध्यस्त है, तो संसर्ग का बाद होता है, मुख का बाद नहीं। जो मुख के तादात्म का संसर्ग दर्पण में, उसका बाद होता। ऐसे ही आत्मा का बाद नहीं होता, आत्मा का जो तादात्म्य संसर्ग है अंतःकरण शरीर या अहंकार में, उसका बाद करते हैं। तो अध्यास निवृत्त होते ही अधिष्ठान का बोध होता है। जब तक अध्यस्त की प्रतीति हो रही तब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार असंभव है। अध्यास की निवृत्ति के लिए ही वृत्ति की विषयता स्वीकार करनी पड़ती। जो संसार का अध्यास बना हुआ है नाम रूपात्मक प्रपंच का, जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति हो रही तब तक रस्सी का बोध नहीं। अध्यास होता कैसे है, सामान्य अंश का ज्ञान होता, विशेष की अज्ञान से अध्यास होता। सामान्य मतलब कि जो सीपी में इदमाकार है, जो रस्सी में इदमाकार है, जो अंतःकरण की वृत्ति, उसका तो सामान्य रूप से ज्ञान है, पर विशेष रूप से कि टेढ़ी में रस्सी, उसका ज्ञान नहीं। ऐसे ही ब्रह्म का, चैतन्य का, परमात्मा का सामान्य रूप से सबको ज्ञान है कि संसार का वो संचालक जो संसार को चला रहा, निष्पर्य संसार अध्यस्त है वह ब्रह्म है। सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान है, पर विशेष रूप से अज्ञान होने से ये भ्रांति हो रही है। विशेष मतलब कि नाम रूप को हटाकर अधिष्ठान का बोध नहीं। जैसे रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है तो इदमाकार का सामान्य ज्ञान तो है, परंतु यह सांप नहीं ऐसा विशेष ज्ञान नहीं। ऐसे यहां पर नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इस प्रपंच का जब बाद होगा तब जाकर के अधिष्ठान का साक्षात्कार होगा। तो प्रपंच के अध्यस्त की बाद के लिए वृत्ति की विषयता माननी पड़ती है। जब बार बार चिंतन करेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, वही ब्रह्माकार वृत्ति अध्यास को निवृत्त करेगी, तो नाम रूप प्रपंच का बाद हो जाएगा, अपने आप उस ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। आत्मानम चेत बीजानियात, मतलब आत्मा को जान लिया तो दुखों से छुटकारा हो जाएगा। वेदांत का मोक्ष अशेष विशेष दुख से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। तो दुख की निवृत्ति मात्र मोक्ष नहीं, बल्कि सच्चित आनंद उस परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो प्रसंग चल रहा था आपका कि सच्चित आनंद उस ब्रह्म का स्वरूप है, उसकी प्रतीति कहां हो रही, घटपट में हो रही, घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान। तो यहां पर उस आत्मा के तादात्म्य संसर्ग का अध्यास है। जब बोलते ना घटक ज्ञान पटक ज्ञान, घटस्फूर्ति पटस्फूर्ति, घटम जानामि पटम जानामि, तो यहां पर आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान की तादात्म्य संसर्ग का अध्यास प्रपंच में हो रहा। क्योंकि जो ज्ञान है आत्मा का स्वरूप है, सत चित मतलब ज्ञान आनंद आत्मा का स्वरूप है, पर प्रतीति कहां हो रही है, विषय में। अब बोलते ना बड़ा अच्छा मुझे लग रहा, अच्छा ज्ञान हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा। ये जो सत सत्ता मतलब की मौजूदगी स्थिति अस्तित्व, तो अस्तित्व और ज्ञान आनंद आत्मा का स्वरूप है, पर तादात्म्य संसर्ग हो रहा है प्रपंच के साथ। तो आप संसार का ज्ञान हासिल करके क्या बोलती, बड़ा आनंद आया। संसार के विषय में आनंद नहीं, तो आनंद का भी तादात्म्य संसर्गाध्यास है। ऐसे ही सत का भी तादात्म्य संसर्गाध्यास जगत में है। जगत की अपने आप में कुछ भी सत्ता नहीं, सत्ता तो एक ब्रह्म सत्ता ही है, पर ब्रह्म सत्ता का जो तादात्म्य संसर्ग उसका अध्यास हो रहा किस में, जगत में। तो आप क्या कहते कि महाराज मैं भले मर जाऊं परंतु मेरी सत्ता कोई मिटा नहीं सकता। बोलते हैं ना, इतना बड़ा हमने ये मकान बनाया, फैक्ट्री लगाई, कंपनी लगाई, इतना बैलेंस कर दिया कि मेरे मरने के बाद भी हमारी सत्ता कोई मिटा नहीं सकता। तो सत्ता तो ब्रह्म की है, परमात्मा की, उसी का तादात्म्य संसर्गाध्यास जगत में हो रहा। तो तादात्म्य संसर्गाध्यास होने से आपको क्या मालूम पड़ता है कि ये जगत के सत्ता से मेरी सत्ता, सत्ता तो आपका स्वरूप है, स्वभाव है, धर्म है, अभिन्न आपका अंग है, परंतु तादात्म संसर्गाध्यास से उस सत्ता की प्रतीति हो रही, मकान में, दुकान में, पद में, प्रतिष्ठा में, बंधु में, बांधव में, मित्र में, पद में, कुर्सी में, होता ना। आदमी क्या सोचता है कि इनके द्वारा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सत्ता बनेगी, नाम रहेगा। इसी को बोलते हैं संसर्गाध्यास। अध्यास मतलब भ्रांति, समझना अपनी भाषा में। अध्यास का नाम है भ्रांति, भ्रम, मिथ्या ज्ञान। तो सत्य चित आनंद आपका अपना स्वभाव है, स्वरूप है, पर जगत में संसर्गाध्यास हो रहा। इसी संसर्गाध्यास का ज्ञान से बात करना है। इसी शास्त्र में कहा गया असंगोहियम पुरुष नहीं संगेन सज्जते। वह जो आत्मा असंग है, ब्रह्म असंग है, किसी से संसर्ग करता ही नहीं। पर हम लोग हमेशा संसर्ग स्थापित करने में लगे रहते हैं। इस संसर्ग का नाम है तादात्म्य संसर्ग। तादात्म्य मतलब कि सत चित आनंद आत्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का अपना निज स्वरूप है। उस सत चित आनंद को हम लोग जगत से जोड़ देते, संसर्ग बोलते संबंध को जगत से जोड़ देते, कि जगत के सत्ता से, जगत के ज्ञान से, जागतिक पदार्थों के आनंद से, अपने में आनंद का, सत्ता का, ज्ञान का हम एक मिथ्या आरोप करके एक क्षणिक तात्कालिक सुखी होते, दुखी होते। इसी को अध्यास बोलते। इस अध्यास को हटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। जब बार बार आप सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्माकार वृत्ति बनने लग जाती। जब ब्रह्माकार चर्मा वृत्ति बनती है, उस चर्मा वृत्ति के द्वारा आवरण का भंग हो जाता। आवरण मतलब कि आपके आंख पर जो पटल था ना, आच्छादक, उसकी वृत्ति हो जाती है। जो आप सोच रहे थे कि संसार से हमारी प्रतिष्ठा, सत्ता, संसार के संसाधन से आनंद मिलता है, इन भूत भौतिक पदार्थों के ज्ञान से लोग हमें ज्ञानी कहेंगे, इसका भी नाम है संसर्गाध्यास। क्योंकि ज्ञान जो है ना, आपका निज स्वरूप है, आरोप भूत भौतिक पदार्थों में हो रहा। इस संसर्गाध्यास का अपने आप जब ज्ञान से बाध हो जाता है, तो बाध हो जाने के बाद अध्यास की निवृत्ति। जैसे जरा सी रोशनी आई, रोशनी आते ही सांप का बाध हो गया। सांप तो पहले से ही नहीं था, तो सांप की जो प्रतीति रस्सी में हो रही थी उसका बाध हो गया। उसके बाद होते ही अधिष्ठान का, रस्सी का बोध हो जाता। ऐसे ही अज्ञान से जो जगत में, संसार में सत्य की, चित्त की, आनंद की जो प्रतीति हो रही, इस प्रतीति का अधिष्ठान के साक्षात्कार से जैसे ही अध्यास का बाध हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप शरीर के पीछे संज्वरित नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। शिष्कल सुनेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।